अब यदि अपरोक्ष का यही अर्थ है कि अपरोक्ष होने के बाद कोई समस्या शेष रहती नहीं, तो वही दृढ़ अपरोक्ष है। पर यदि कोई समस्या है तो दृढ़ अपरोक्ष नहीं है, बस इतने कहना पड़ेगा, सीधी बात है। तो यहाँ जो है इसको इसी को माना था। अब इसको देखने से क्या लगता है कि ज्ञान यही हुआ ना है, पर इसमें आप देखिए, इसमें मैं बताता हूँ अंतर क्या पड़ जाता है। जैसे आप कहते चरम वृत्ति, तो चरम वृत्ति और ज्ञान समझे आप कि नहीं, ये समकाल है। लेकिन कहना पड़ता है कि चरम वृत्ति क्या हो, क्या करेगी, अज्ञान को ध्वंस, समझे कि नहीं। अज्ञान ध्वंस पूर्व में होगा। लोक में क्या होता है कि वृत्ति क्या करती है, घट के अज्ञान को ध्वंस करेगी और फिर आभास के द्वारा वह प्रकाशित होगा। फल व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, ये लोक में देखा जाता है। तो लोक की जो प्रक्रिया है वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति, तो वृत्ति व्याप्ति अज्ञान को ध्वंस करने वाली है, तो ये पूर्व में हुई, हुई कि नहीं, ये पूर्व में हुई। तो पूर्व में हुई तो पूर्व में हुई तो ज्ञान तो पहले से ही है, पर ये वृत्ति व्याप्ति न होने के कारण वह अपरोक्ष नहीं है, बस इतने है। प्रकाश रूप ज्ञान तो ही है क्योंकि फल व्याप्ति की वहां अपेक्षा नहीं है, पर वृत्ति व्याप्ति जब तक नहीं होती है तब तक अपरोक्ष तो नहीं होगा। हाँ, इसलिए क्या है कि जो है वृत्ति व्याप्ति ये लिया जो है वह ज्ञान निष्ठा से, भक्ति से, और वो वृत्ति व्याप्ति ये पूर्व में मानना पड़ता है। मानना इसलिए पड़ता है, समान काल होने पर भी कोई चीज मान लीजिए कि यही है, पर आपको जो है वह चीज वह प्राप्त नहीं है, तो प्राप्त नहीं है तो पहले ज्ञान होगा तब प्राप्ति होगी, प्राप्त तो है ही है, पर वो पहले वृत्ति व्याप्ति के द्वारा अज्ञान आपका ध्वंस होगा। तो यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति को मानते हैं इसको, और इसी के लिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजाना, कि वृत्ति व्याप्ति के बिना अपरोक्ष नहीं होता है। वृत्ति व्याप्ति हुई तो अपरोक्ष हुआ, क्योंकि ये प्रतिबंध का नाश ही करेगी वृत्ति व्याप्ति। तो भक्ति जो है वह वृत्ति व्याप्ति हो गई, और उसी का जो है वह क्या अपरोक्ष, माम अभिजानाती, ये हो गया भक्त माम अभिजान। पर ये कोई ऐसे नहीं है, अच्छा विषते तदनंतरम, तो वो उसके विषय में भाष्यकार भगवान ने कहा कि विषते तदनंतरम, कोई जान करके फिर तदनंतरम विषते नहीं है, ये कई साथ ही बात होती है। और दूसरे लोग उसका समाधान इस रूप में कर लेते हैं कि फिर वो शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तदनंतरम, इसीलिए कहा कि तस्य तावदेव चिरम, इस रूप में समाधान है। हाँ, विमुक्त से विमुच्यते, ये भी इसी में है कि पहले विमुक्त है पर शरीर छोड़ने पर विदेह मुक्ति को प्राप्त करता है, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए जिस प्रकार से उसको बैठा लेता, तो यहाँ पर ये देखिए कि यदनंतरम एव क्षेत्र अतो ज्ञान निष्ठा लक्षण या भक्त्या माम अभिजानाति इति वचनम न विरुद्धते, अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास पुराण स्मृति लक्षणम अर्थवत भवति। जब हम ऐसा मान लेते हैं तभी जो है निवृत्ति विधायी जितने भी शास्त्र हैं, वेदांत में, इतिहास में, पुराण में, स्मृति लक्षण, ये सभी जो है अर्थवत हो जाते हैं। और ऐसा नहीं माने, ज्ञान निष्ठा शब्द नहीं माने, तो ये अर्थवत नहीं हो। उसी को भाष्यकार भगवान देते हैं कि देखिए थोड़ी सी फिकर ले लीजिए, औपदेशिक ऐक्य ज्ञानस्य सर्व कर्म संन्यास सहितस्य स्वरूपावस्थानात्मकस्य परम पुरुषार्थोपैकत्वम् इति अस्मिन् अर्थे मानमाह। कहा कि औपदेशिक, उपदेश के द्वारा होने वाला जो ऐक्य ज्ञान है, जीवात्मा ब्रह्म और जीव का जो ऐक्य ज्ञान है, और ऐक्य ज्ञान होते ही देखिए क्या होगा, वो कैसा होगा, कि सर्वकर्म संन्यास सहित सर्वकर्म संन्यास सहित ही ज्ञान, क्योंकि कर्म संबंध रहेगा नहीं, कर्म संबंध रहेगा तो फिर ज्ञान ही नहीं हुआ, इसलिए कहा कि सर्वकर्म संन्यास सहित, ये भी उसी ज्ञान ऐक्य ज्ञान का विशेषण है। स्वरूपावस्थानात्मक, और ये ज्ञान अपने से भिन्न का हुआ नहीं, स्वरूप अवस्थान ही हुआ, तो ऐसा जो ज्ञान है यही परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ औपायिकत्व, यह परम पुरुषार्थ का उपाय भूत यही ज्ञान है, यानी इसी ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसी अर्थ में प्रमाण देते हैं कि अत्र च सर्वम निवृत्ति विधायी शास्त्रम वेदांत इतिहास इत्यादि, अब तदेव शास्त्रम उदाहरण, उसी शास्त्र को यहाँ पर कहते विदित्वा विद्धाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती। अब विदित्वा पहले कह दिया है, फिर कह दिया विद्धाय, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा या विद्धाय अथ भिक्षाचर्यम चरंती, तो यहाँ पर देखिए विदित्वा विद्धाय अभिक्षाचर्यम चरंती, तो विद्वान को भी जो है वह ज्ञान के साथ में लिया, और क्या पाठ आगे दो ना है ना, ये भी ना हमारे में एक तस्मान न्यासम ये शाम तपसाम अतिरिक्तम आहुः, इसलिए न्यास जो ये कर्मों का न्यास है यह तप को भी से भी उत्कृष्ट इसको माना गया है, त्याग न्यास माने संन्यास, न्यास एव अत्यरेचयत सभी साधनों में, ये जो सर्व त्याग है वासना त्रय का परित्याग है जो संन्यास है यही सबका अतिक्रमण करता है। इत संन्यास कर्मणाम नाशो, अब यहाँ भी कहा था ना संन्यास कर्मणाम न्यास कवयो भी दो, तो वे हाँ कर्म का न्यास तो ये गीते का है भाई, संन्यास कर्मणाम न्यास संन्यासम कवयो भी दो, इसी गीता का उदाहरण दे रहे हैं, और आगे क्या है वेदान इमं च लोकम अमुं च परित्यज्य है, देखिए इमं च लोकम अमुं च लोकम परित्यज्य, इसमें थोड़ा पाठ भेद है, वेदान है ना वेदान, तो वेदान से क्या होगा वहाँ पर बस है, अरे वेदों को तो ठीक है, वेदों का तो संगति लगनी चाहिए ना, इमं च लोकम अमुं च परित्यज्य वेदान, क्या तात्पर्य तात्पर्य क्या है, वेदान लिखे नहीं है आपस्तम्भ का है, पर पाठ यही है क्या वेद है, वेद तो ठीक है, वेदान से क्या लेना, अरे जानकर ऐसा था तो वेदान का थोड़ा हो जाता है, अर्थ वो निकलना चाहिए ना, जब तक वो पूरा आप नहीं लेंगे तब तक कुछ भी मन से लगा लीजिए बस इतने है, अब कहना है वो तो हम भी जानते हैं, पर वेदान शब्द का अन्वय कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पर बिना वो पूरा मिले वेदान शब्द का अन्वय अपने मन से करने से कैसे बनेगा, वेदोक्त कर्म जो है थोड़े ये तो कहते परित्यज का तो सीधे अन्वय हो रहा है, इमं च लोकम अमुं च, यही कर्म बनना परित्यज का, तो इसी जो है वह लोक से। यहाँ पर तात्पर्य है कि इस लोक और परलोक को छोड़ करके जानता है, आत्मा को जानता है इस लोक परलोक को छोड़ करके, इसी अर्थ में यहाँ पर इसकी संगति है। यहाँ पर संगति किस अर्थ में, क्योंकि संन्यास पूर्वक ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसी अर्थ में इसकी संगति है। त्यज धर्मम अधर्मम च महाभारत में है, धर्म अधर्म रूप संपूर्ण कर्मों का परित्याग करके, यह च दर्शितानि वाक्यानि, और यहाँ भी बहुत वाक्यों को दिखाया गया। दर्शितानि वाक्यानि कौन है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति इत्यादि वाक्य है। अच्छा, अब थोड़ा सा विचार इसमें और है कि ननु येषां वाक्यानां अविवक्षितार्थत्वान् नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यम् इत्याशंक्य अध्ययन विधि उपात्तत्वात् वेदवाक्यानां तदनुरोधित्वाच्च इतरेषां नैवमित्या। अब यदि कहो कि अर्थवाद है, ये जो वाक्य है ना, इनको अर्थवाद मान लो, इसको अर्थवाद मान लेना चाहिए, ये कोई तात्पर्य में नहीं है, तो उसी बात को कहते वाक्यानाम अविवक्षितार्थत्वात्, इसका कोई विवक्षित अर्थ नहीं है, नास्ति स्वार्थे प्रामाण्यम, यह इसलिए अपने में ये प्रमाण नहीं हो सकते ऐसी आशंका करके, अध्ययन विधि उपात्तत्वात् वेद वाक्यानाम, वेद वाक्य जो है अध्ययन विधि में गृहित है, इसलिए तद अनुरोधित वाक्य इतरेषां, और उसी के अनुरोध से जो है दूसरे वाक्य, मैंने वेद के अनुरोध से स्मृति के वाक्य को प्रमाण माना जाएगा, इसलिए नैव मिथ्या। न तो तेषां वाक्यानाम अनर्थक्यम युक्तम, इन वाक्यों का अनर्थक्य आप नहीं कर सकते। कहते अध्ययन विद गृहित बहुत वाक्य अनर्थक हो जाते, जैसे स्व अरोधित है, तो अध्ययन विद गृहित बहुत वाक्य तो अनर्थक हो जाते हैं, तथापि स्व अरोधित इत्यादिवन न स्वार्थे मानता, वह अपने में उसका कोई तात्पर्य जो है वह नहीं होता, इत्याशंका ये आशंका करके कहते हैं, न च अर्थवाद अत्वम स्वप्न स्वप्रकरणस्थत्वात् प्रत्यगात्मा अविक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य का, यहाँ पर अर्थवाद नहीं मान सकते आप। क्यों नहीं मान सकते हैं कि वह स्वप्रकरण माने जो है यहाँ पर आत्मविचार का प्रकरण है, और प्रत्येगात्मा का अद्वितीय स्वरूप निष्ठत्वाच्च जो है मोक्षस्य, प्रत्येगात्मा का जो अद्वितीय स्वरूप है तन्निष्ठ मोक्ष है, इसलिए मोक्ष के विषय में जो ये बात कही गई है उसको अर्थवाद नहीं माना जा सकता है। इतस्य मुमुक्षो अपेक्षित मोक्षो कई तो ज्ञान निष्ठस्य सन्यासी अधिकार, और भी हेतु है कि मुमुक्षु के द्वारा अपेक्षित जो उपाय भूत ज्ञान निष्ठा, वो ज्ञान निष्ठ जो ज्ञान निष्ठा वाला है उसको सन्यास में अधिकार, न कर्म निष्ठा या कर्म निष्ठा में उसका अधिकार नहीं है। इत्याह इसी बात को कहा, प्रत्येक आत्मा अविक्रिय स्वरूप निष्ठत्वाच्च मोक्षस्य, ज्ञान निष्ठस्य कर्म निष्ठा विरुद्ध दृष्टान्त। अब ज्ञान निष्ठा वाले को कर्म निष्ठा जो है इसका विरोध क्यों है, इस विरोध इसलिए है, इसमें एक दृष्टांत देते हैं, वह दृष्टांत ये देते हैं कि नहीं पूर्व समुद्रम जिग्मिषो प्रातिलोम्येन प्रत्येक समुद्रम जिग्मिषणा समान मार्गत्वम संभव। ताकि देखो कर्म का फल क्या है, कर्म और उपासना का फल यही है कि इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत प्राप्त, और इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत क्या है इसी का नाम जगत है, इस लोक से ब्रह्म लोक पर्यंत का नाम जगत है, नहीं अलग आ ब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरार तो इस प्रकार जो है ब्रह्मलोक पर्यंत हो गया जगत। अब व्यक्ति जगत को चाहता है कि जगत से छूटना चाहता है? मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जगत से छूटना चाहता है। और कर्म का फल क्या है? जगत है। तो कर्म का फलभूत है जगत, तो और उसका मार्ग क्या हो गया? कर्म। उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्ग क्या हो गया? कर्म। और छूटना जो चाहता है उसके लिए भी वही मार्ग होगा क्या? वो निष्ठान कर्म अनुष्ठान उसके शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, समझा कि नहीं? पर अंतःकरण शुद्ध जब हो गया तभी तो पूर्ण मुमुक्षा उसमें आई। तो जो मुमुक्षु हो गया तो वो तो छोड़ना चाहता है, फल छोड़ना चाहता है। तो फल छोड़ना चाहता है, तो छोड़ना जब चाहता है तो छोड़ने वाले का और पाने वाले का एक मार्ग होगा क्या? कर्म का फल जो है पाने वाले का मार्ग और छोड़ने वाले का मार्ग एक तो नहीं होगा। और जब तक साध्य की इच्छा है तब तक साधन की ऐषणा नहीं छूटेगी। जब तक साध्य की ऐषणा है तब तक साधन की ऐषणा नहीं छूटेगी। इस लोक से ब्रह्मलोक पर्यंत जो साध्य है इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन आपके पास रहेगा, और यदि नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो साधन की ऐषणा छूट जाएगी, साधन की ऐषणा छूट जाएगी। तो यही विरोध है और कोई विरोध नहीं। न अकृत कृते, कहा कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वह कर्म का फल हो नहीं सकता है, इसलिए कर्म का फल नहीं हो सकता है तो इससे हमारा क्या प्रयोजन हुआ? इसे तो हमारा प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। इसी बात को कहते हैं वाशिकार भगवान कि नहीं पूर्व समुद्रम जिग्मिषो, कोई पूर्व समुद्र को प्राप्त करना चाहता है, प्रातिलोम में न प्रत्येक समुद्र जिग्मिषणा समानम, और कोई पश्चिम समुद्र को प्राप्त करना चाहता है उसके उल्टा, तो उसके समान उसका मार्ग नहीं बनेगा, दोनों का मार्ग एक नहीं हो सकता है। ज्ञान निष्ठा स्वरूप अनुवाद पूर्वकम कर्म निष्ठा या तस्या सहभावितम विरुद्धम, ज्ञान निष्ठा का स्वरूप जो है जब कह दिया तो यहाँ पर ज्ञान निष्ठा का स्वरूप क्या है कि मैं जो है शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई वर्ण नहीं है, मेरा कोई गोत्र नहीं है, मैं जो है वह इंद्रिय नहीं हूँ, मन नहीं हूँ। अब ज्ञान निष्ठा का स्वरूप एक है और कर्म का स्वरूप क्या होगा? अमुक गोत्र उत्पन्न हम, अमुक कर्म हम करिषे, तो ये इसका जो है वह ये देहाध्यास का सहयोगी है और उसमें देहाध्यास को दूर करना है। इसी बात को लेकर के कहा कि ज्ञान निष्ठा स्वरूप अनुवाद पूर्वम कर्म निष्ठया तस्या सहभावित्व विरुद्धम इति दाष्टांतिक मा, इसी को दाष्टांतिक कहते। प्रत्येक आत्म विषय प्रत्यय संतान करण अधिनिवेश ज्ञान निष्ठा, ज्ञान निष्ठा इसी से बनेगी। प्रत्येगात्म विषय जो प्रत्यय संतान करण, अब देखो है ना, ये ज्ञान निष्ठा बनेगी कि नहीं? अब यहाँ अभ्यास हो गया कि नहीं? प्रत्येगात्म विषय जो है प्रत्यय संतान करण अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा है। साथ प्रत्येक समुद्र गमनवत कर्मणा सहभागित विरुद्ध, वह जो है पूरब जो है पश्चिम के समुद्र के तरफ जाने के समान जो है उसका सहभावित नहीं बन सकता है। कथम ज्ञान कर्मणो विरोध थी इत्याशंक्य कर्मणां ज्ञान निवर्त्यत्वस्य श्रुति स्मृति सिद्धत्वात् इत्या। अब कहते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म का विरोध थी आप जो कहते हैं ये आशंका करके, कर्म जो है वह ज्ञान निवर्त्य, कर्म जो है वो ज्ञान को जो है ज्ञान से पीछे हटाने वाला हो, श्रुति स्मृति सिद्धत्व इसी को कहते। पर्वत सरसत योदिव अवांतर क्या है? अवांतरवान विरोध, वो विरोध का विशेषण है। प्रमाण विदाम निश्चित प्रमाणविदों के द्वारा निश्चित किया गया है कि जैसे पर्वत और सरसप सरसों और पर्वत जो है इसका जो है वह एक समान नहीं हो सकता, दोनों का बड़ा भारी जो है विरोध है, यानी इतना बड़ा विरोध है, छोटा विरोध नहीं है, ये निश्चित है। इसी को पिता कर लेते हैं अंतरवान, यानी उभयो एक धर्म निष्ठतेन सांकर्य, जैसे कहा था ना दूरे न है वरम कर, यही है अंतर्वान, यानी अंतर्वान मान उभयो एक धर्म निष्ठतेन सांकर्य अभाव संपादक भेदवान, दोनों का एक धर्म निष्ठित जो सांकर्य है इसका संपादन हो ही नहीं सकता है, एक साथ ही हो ही नहीं सकते है। ज्ञान कर्मणों असमुच्चय फलितम उपसंहरति, ज्ञान कर्म का जो है असमुच्चय में फलित का उपसंहार करके तस्मात् सर्व कर्म संन्यासी नैव ज्ञान निष्ठा कार्य इति सिद्ध, इसलिए सर्व कर्म संन्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा बनानी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान निष्ठा में कर्म जो है कर्माभ्यास ज्ञान निष्ठा में बाधक है, इसलिए सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा बनानी चाहिए। इसलिए कहा कि जो है वह ये है ना तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विधीयते, इसलिए तत्त्यागी पतितुम, निरंतर आत्मानुसंधान के लिए ही संन्यास का विधान शास्त्र ने किया है, और जो सन्यासी हो करके भी आत्मानुसंधान को छोड़ देता है तो वह सन्यासी पतित हो जाता है, तो इसके लिए कौन तम पदार्थ विवेक आय तम पदार्थ विवेक आय संन्यास सर्व कर्मणां श्रुत्या विधीयते तस्मात् तत्त्यागी पतितो भवे। अब यहाँ कर्म शब्द से हमेशा समझ के रखना चाहिए कि ये कर्म जो कुछ भी हम चेष्टा कर रहे हैं इसका नाम कर्म नहीं, कर्म की प्राप्ति कैसे होती है ये शिखा यज्ञोपवीत संस्कार के साथ वैदिक कर्मों का एक अधिकार प्राप्त होता है, एक वैदिक कर्मों का अधिकार प्राप्त होता है, वैदिक कर्म का अधिकार सभी को प्राप्त होता है, कौन ऐसा कुछ नहीं, ब्रह्मचारी को भी है इतने वर्णा कि जो है वह वर्ण जो है ब्रह्मचारी को ही वैदिक कर्म का अधिकार प्राप्त है, पर जो प्राप्त है वह प्राप्त है, गृहस्थ में जो प्राप्त है वो नहीं प्राप्त है ब्रह्मचारी को, पर दूसरा वैदिक कर्म प्राप्त है ना, हैं भाई वो अग्निहोत्र तो बाद में प्राप्त होगा, पर ये जो ब्रह्मचारी के लिए भेद है वो तो प्राप्त है पहले से, हैं स्मार्ट तो प्राप्त है पहले से ना, ये पहले से प्राप्त है, ये जो है गायत्री इत्यादि ये पहले से जो है वह माणव को जो है गायत्री इत्यादि का उपदेश इस प्रकार का जप और इस प्रकार का जो है वह अति वो प्राप्त है, तो ये इसके साथ प्राप्त होता है। अब इसके साथ प्राप्त होता है तो कब तक इसकी आवश्यकता है, जब तक आपको पूर्ण वैराग्य न हो जाए, इन फलों से जब तक पूर्ण वैराग्य न हो जाए तब तक यही उपाय है आपके पास कर्म और उपासना, दूसरा उपाय तो है नहीं, पर यदि श्लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया तब इसको विधि पूर्वक त्यागना, तब इसका उपयोग नहीं है। ये जो हमको शिखा यज्ञोपवीत के साथ प्राप्त है इसका उपयोग मान लीजिए हो गया कि हमको वैराग्य हो गया, क्योंकि निष्काम यदि अनुष्ठान इसका किए तो वैराग्य हो जाएगा, तो वैराग्य हो गया तो इसका उपयोग पूरा हो गया है, अब कोई लोक हमको प्राप्त करना नहीं है, जब वैराग्य हो गया तो कोई लोक प्राप्त नहीं करना है, तो इसका परित्याग फिर विधि पूर्वक करना पड़ता है, यही भी विधि सुसन्यास, विधि पूर्वक नहीं करेंगे तो दोष होगा, क्योंकि ज्ञानी तो आप है नहीं, मुमुक्षु है, तो विधि पूर्वक नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो आपको दोष लगेगा। ये द्विविधिशा संन्यास है। और जो ज्ञान हो,